padały słowa, które bolą. Pamiętam, było tego sporo. Wszyscy nam mówią, miłość macie chorą, więc mówię, uwierz, wreszcie nam wmówią. Bo coś nad nami wisi, tak jak nekrolog w kaplicy. Nie byliśmy święci jak mnisi, a ty wycięłaś mi serce i nie da się przyszyć. Słowa padają w ciszy, że to nie miłość, powiedział psycholog. My jak alkoholicy, więc chcecie dotknąć językiem i wypić. Więc niech ta miłość umrze jak na raka, jak w tym roku mój tata. Jestem ciekaw, kiedy zrozumiesz, ile waży ta strata. Mieć coś z kimś na długie lata, nie zawracać, ciągle chcieć tego. Stoję nocą na ulicy, deszcz pada, dzisiaj jakoś nisko jest niebo. Kogo chciałem duszą i ciałem jak w Biblii. Nie przestałem ciebie chcieć nigdy, a miłość jest jak hasło do Wi-Fi. Dziś na każdym rogu ktoś ci je poda. Takie jak ty mają kwiaty we włosach, ale poza tym noszą demony w głowach. I wszystko jest teraz możliwe, więc możemy w tych okazjach przebierać, jakbyśmy założyli Tindera. Co tydzień miłość się zaczyna od zera i tego się dziś nie naprawia. Naprawia się siebie, a to się zostawia. Więc ludzie mają wielkie domy i gdzieś na świecie byłych mężów i żony. Więc pozwólmy się temu rozpadać na atomy, tak będzie lepiej. Może jutro ktoś nas pokocha za to, kogo będziemy udawać w internecie. A za chwilę jesień, to po czasie ostudzi każdego. iPhone mi wyświetlił dziś stare zdjęcie. Dzisiaj jakoś nisko jest niebo.